is 8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het parlement van Georgië heeft ingestemd met een voorstel voor een omstreden buitenlandse agentenwet. Voordat het wordt aangenomen moet het nog 2 keer worden behandeld. Volgens het voorstel moeten organisaties die meer dan 1/5 van hun geld uit het buitenland krijgen zich registreren als buitenlands agent. In Rusland werd in 2012 een vergelijkbare wet aangenomen. Die wordt gebruikt om kritische media en organisaties monddood te maken. De plannen leidden in de Georgische hoofdstad Tbilisi al dagenlang tot protesten. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Tsjernihiv zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 60 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur van de noordelijke regio hebben 3 Russische raketten het centrum van de stad geraakt. President Zelensky deed opnieuw een oproep aan bondgenoten om meer wapens te leveren. NAVO-topman Stoltenberg zei juist vandaag dat wapensteun aan Oekraïne nu belangrijker is dan het halen van de NAVO-eisen, ook als lidstaten daardoor tijdelijk minder wapens in huis hebben dan zou moeten. Hulp aan Oekraïne is volgens Stoltenberg ook in het belang van de veiligheid van de NAVO-landen. De Waalse pijl voor vrouwen is gewonnen door Katarzyna Niewiadoma. De Poolse kwam in Wallonië als eerste aan op de steile muur van Huy. Demi Vollering, die vorig jaar nog de semi-klassieker won, werd tweede voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Bij de mannen won vanmiddag Steven Williams. De Brit bleef in de slotsprint Kevin Vauquelin uit Frankrijk en Maxime van Giels uit België voor. De Waalse pijl was dit jaar een ware uitputtingsslag door de vele regen, hagel en barre kou. Het weer, er trekken nog wat pittige buien over, vanavond vooral in het zuiden. Vannacht wordt het dan overal droog en de temperatuur daalt tot iets boven nul. Lokaal is vorst aan de grond mogelijk. Morgen is het vaak droog en zonnig, afgewisseld door wat stapelwolken. En dan wordt het 1 graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Zing, vecht, huil, wit, vlag. Bewonder je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority voorrang op tickets voor de vetste concerten, sportwedstrijden en events. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Is een grasveld een veld vol gras of een verzameling fascinerende planten en dieren? In de documentaire Groenkijkers laat een bond gezelschap van natuurbeschermers zien dat liefde voor de natuur begint bij goed kijken. Morgenavond in Tweedok, 22:50 bij de NTR. NPO 2. NPO Radio 1. NTR Bound. Slapeloze nachten, radeloosheid. Bewoners van camping De Marshoeve hier in Loenen moeten van het terrein af. En een deel vindt maar geen woning. Wat gaat de gemeente voor deze mensen doen? 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. In Nederland wonen zo'n 160.000 mensen permanent in een vakantiehuis. Dat worden er steeds meer vanwege het woningtekort. Officieel mag het niet, maar de gemeente ziet het soms een beetje door de vingers. Zo ook op dit vakantiepark, de Marshoeve, waar we deze week staan met de NPO Radio 1-bus bij Loenen. De gemeente Apeldoorn heeft inmiddels de grond opgekocht en dus moeten de bewoners nu weg. Gaat de gemeente deze mensen nog helpen aan vervangende woonruimte? Mijn gast vanavond is Bram Wattel, ontwikkelmanager van de gemeente Apeldoorn. Welkom in de bus, Bram. Dankjewel. Gisteren en maandag hebben we de verhalen van de bewoners gehoord. Ja. Vanavond is de gemeente dan aan de beurt in de bus. Hoe heb jij naar die uitzendingen geluisterd? Nou, toch wel op, ja, met verschillende gevoelens. Allereerst, ook echt wel met compassie. Ik heb echt gezien mensen die echt in nood zaten, zou je kunnen zeggen. En dat begrijp ik eigenlijk ook wel, want wonen is toch eigenlijk een van de allerbelangrijkste levensbehoeften. En als het dan zo is dat je daar niet zeker van bent van je woning nu en in de toekomst, ja, dan grijpt dat heel diep in. En die emoties zag ik natuurlijk ook bij die mensen. En die in jullie uitzending zaten zowel maandag als dinsdag. Maar ken ik ook wel van gesprekken die ik hier op de camping heb gehad met mensen. En niet alleen mensen die hun woning misschien kwijtraken, maar net zo goed van recreanten die misschien wel geïnvesteerd hebben en geld kwijt zijn. Dus die emotie die herken ik wel heel erg. Dus dat is wel een van de eerste dingen die ik Maar wat doet het dan met jou? Want jij bent van de gemeente. Jij zegt wel natuurlijk hier, de camping gaat weg. Jullie moeten ook weg. Ja. Nee, dat klopt. En dat betekent eigenlijk een paar dingen. Allereerst dat we eerlijk en duidelijk moeten zijn over die boodschap, dat die camping uiteindelijk toch weggaat. Ja, maar je zegt wel, het is wel een basisbehoefte, een woonrecht. Ja, zeker. Nou, dat betekent ook dat bijvoorbeeld voor de mensen voor wie het moeilijk is om een vervangende woonruimte te vinden, dat we die helpen. En nou ja, dat is nog niet helemaal in jullie uitzending naar voren gekomen, dus ik vind het ook wel fijn om daar iets over te kunnen zeggen. Want het betekent bijvoorbeeld dat wij in Apeldoorn, bij de gemeente Apeldoorn, hebben we een team van 4 vaste mensen die helpt om ook vervangende woonruimte te vinden. En er zit bijvoorbeeld iemand in die alles weet van de woningmarkt, van herhuisvesting, maar ook zit er iemand in die echt kwetsbare mensen kan helpen. Mensen die het hele sociale netwerk kennen, om te kijken van wie hebben we dan nog meer bij nodig. En we hebben het dus ook zo geregeld dat iedereen die vanuit deze camping dat nodig heeft, zich aan kan melden bij het team, een telefoontje of via de projectleider. Er wordt contact met je opgenomen en dan gaan we dat gesprek aan. Ja, nou ja, goed dat je dat zegt. Maar gisteren hadden wij Jolien in de uitzending en die ken jij dan dus ook. Zij heeft dan contact gezocht en zij zegt in de uitzending, ik heb vragen gesteld, ik heb een klacht ingediend, maar ik hoor er niks over. Ja. Ik hoor er niks van. Ja, nou, dat is trouwens een ander punt wat het ook bij mij opriep toen ik eergisteren, maar zeker gisteren jullie uitzending hoorde. En dat is dat ik ook constateer dat we het op gebied van communicatie nog echt niet goed genoeg doen als gemeente. Dat moeten we. Nou, daar gaat gejuich bij de bus, want de halve camping is uitgelopen voor jou, Bram. Nou, akkoord, maar dan denk ik, dat kan ik ook tegen de mensen hier zeggen en andere mensen die dat nu of straks horen, dat moeten we echt beter doen. Ook al iets wat ik vandaag heb besproken met mensen binnen de gemeente, dat wordt ook echt wel breder gezien en erkend. Bijvoorbeeld, ook in jullie uitzendingen, wij hebben een brief gestuurd en daar is echt wel onduidelijk van hoe zit het nou met die maand? Wanneer moeten mensen weg? Nou, het antwoord is, we willen afspraken maken met mensen van hoe en wanneer ze de camping verlaten. Ja, maar kijk, zoals jij het nu uitlegt, Bram, klinkt het vriendelijker, maar mensen hebben wel gewoon koud een brief ontvangen met waar ook op een gegeven moment gewoon gedreigd wordt met juridische stappen. En dat de kosten daarvan ook voor de bewoners zou zijn. Ja, dat klopt. Dat is kil. Dat is kil. En nou, maar goed, ik zeg ook, wij doen dat nog niet helemaal goed. We hebben aan de ene kant de harde boodschap en aan de andere kant steken we ons hand uit. En trouwens, dat is ook gewoon een, ik zou bijna zeggen, core business van de gemeente. Van, zorgen voor mijn inwoners. Zeker, zeker. Wij zijn er niet om mensen op straat te zetten. Dat is andersom meestal. Nou, dan gaan mensen ook meteen nou roepen. Ja. Want dat is natuurlijk wel een beetje wat er gebeurt hier op straat zetten. Nee, dat is dat. Ik kan me heel goed voorstellen. Jij kan verzekeren dat mensen straks een woning hebben. Kijk, dan moet je even één stap terug doen. Er zijn heel verschillende soorten, categorieën mensen, ook op deze camping. Ja, dus jij met je team zoekt maatwerk. Zeker, want er zijn ook mensen die hebben misschien voldoende inkomen om zelf een woning te vinden. Ja. Er zijn misschien mensen die hebben nog een ander adres. Daar maak ik me ook geen zorgen om. Ook daar gaan we in gesprek. Dat is ook gewoon helemaal prima. Maar we kijken met maatwerk en kijken mensen die dat echt nodig hebben, die helpen we om een woning te vinden. Nou ja, mensen die dat echt, waar dat echt van belang is, dat zijn bijvoorbeeld die we hebben gesproken, Rut en Jolien. Laten we luisteren. Ja. Ik heb al een brief gekregen dat ik in 1 maand weg moet. Hoe ga ik in 1 maand van hier weg? Waar ga ik heen? Waar? Ik kan niet, ik kan nergens heen. De opvang zijn vol. Ik weet niet. Waar ga ik nu met mijn kinderen wonen? Het is echt een stresssituatie. Elke dag. Soms kan je niet rustig slapen. En zo, je blijft gewoon te denken. En als je een brief krijgt dat je over een maand van de camping af moet, dan... Ik ben met een kind van 8 jaar. Waar moet je naartoe? Ja. En op een gegeven moment sta je gewoon met je handen omhoog en weet je gewoon echt niet meer wat je moet doen, naar de nodige vragen te hebben gesteld naar aanleiding van de brief. Ik heb 17 vragen gesteld. Ik heb geen reactie tot op heden gehad. Ik heb een klacht ingediend bij de gemeente. Ook daar heb ik nog steeds niks op vernomen. Ja, deze mensen zitten wel in onzekerheid. Zij moeten iets. Ja. Dit zijn die mensen waar het om gaat. Dit zijn die mensen waarvoor dat team is. Nou, en je weet, ik ga niet in op de precieze specifieke situatie van deze mensen. Maar zeker in het algemeen, voor deze mensen is dat zeker bedoeld. En overigens, en dat kan ik wel zeggen, bij die Jolien ook daar, dat is echt waar, ging die communicatie niet goed. Zij zou die dinsdag teruggebeld worden door iemand van dat team. Ja. En dat is in elk geval die dinsdag niet gebeurd. Nee. Dus dat is ook... Maar wat kan dat team dat dan realiseren? Krijgt zo'n Jolien of een Rut met kinderen, Rut heeft een baby, urgentieverklaring of iets dergelijks van de gemeente? Nou, de gemeente geeft geen urgentieverklaringen uit. Dat doen de woningcorporaties met de woningtoewijzing. Maar wat de gemeente wel kan doen, dat is kijken van... welke mogelijkheden zijn er wel? Kunnen we in gesprek gaan met de woningcorporaties? Ja, maar dat gesprek is natuurlijk al wel gaan. En ik neem aan dat jullie ook al wel van tevoren hebben nagedacht over wat zijn de mogelijkheden voor die mensen. Jazeker, en dat zit daarin ook in de individuele situatie dat je dat moet bekijken. Ook de gemeente Apeldoorn, die bouwt bijvoorbeeld samen met de woningcorporaties, bouwt pauzewoningen, tussenwoningen, short stay woningen zijn nu zelfs op dit moment in aanbouw in Apeldoorn. En zo zijn er echt veel mogelijkheden. En die woningen zijn dus voor een Jolien of Rut? Kunnen zij daarna? Mogelijk ook. Ja, mogelijk ook. Mogelijk. Ja, ik zeg mogelijk, omdat het natuurlijk zo is dat er zijn veel mensen die geholpen moeten worden met woningen. Dus dat wordt ook allemaal tegen elkaar afgewogen. En ik kan niet zeggen, en dat bedoel ik met een individuele situatie, ook voor die of voor die. Nee, dat komt op deze of die manier in orde. Nee, ik snap dat je mensen niet kunnen helpen, daar ben ik echt van overtuigd. En dat gaan we ook echt doen. Dus bij deze is de belofte van de gemeente in de uitzending dat jullie deze mensen aan de woning gaan helpen? Nee, dat we die mensen gaan helpen. En ik kan niet zeggen... Ja, maar aan helpen? Aan wat? Er is gewoon een woning nodig. We gaan mensen aan woningen helpen, maar... Bij deze noteer ik dat. We gaan mensen aan woningen helpen. Ja, maar ik kan niet zeggen... Ja, absoluut. Maar ik kan niet zeggen van individuele situaties, die mensen helpen we op deze manier. Dat kan niet. Nee, maar bij deze, de gemeente gaat realiseren, gaat ervoor zorgen dat de mensen hier van de camping af moeten, maar een woning, vervangende woning krijgen. Wij helpen die mensen om die vervangende woning te vinden. Ja, ja, helpen. Ja. Dus dat is een toezegging dat goed gaat komen? Dat gaat goed komen, ja. Oké, dus bij deze, Jolien en Rut, zij krijgen een woning. Nee, want nou probeer je telkens van mij... Nee, maar ik wil toch gewoon weten... Deze specifieke mensen... Ja, oké, maar om hoeveel mensen gaat het nou in totaal? Dat weten we nog niet precies, maar als je kijkt naar die camping, deze camping, dan zei ik al, je hebt allerlei verschillende soorten mensen die hier wonen. Mensen die, ja, maar die mensen wel en die niet, niet zelfredzaam zijn. En het aantal mensen wat niet zelfredzaam is, dat kan ik niet zeggen hoeveel dat precies is. En hoe komt dat? Omdat je dat pas weet als die juist in gesprek gaan met dat team. Ja, maar dat ben je toch? Ja, maar nog lang niet iedereen. Hoe komt dat? Waarom heb je nog niet iedereen gesproken? Het speelt toch al een tijdje? Ja, maar het is ook aan mensen zelf om zich te melden. We hebben mensen ook uitgenodigd om dat te doen, om dat gesprek aan te gaan. En overigens, de eerste periode was het zo dat hier een welzijnsinstelling zat, maatschappelijk werker. Daar is beperkt gebruik van gemaakt. Ja, die zat hier overdag. Want ik heb daar mensen gesproken. Je kon ook een afspraak maken, maar Ja, maar mensen hebben ook werk. Op die manier wilden we mensen helpen. En daar is onvoldoende gebruik van gemaakt. Dus ja, omdat die overdag zat. En mensen werken natuurlijk. Jolien, die werkt bij de HEMA. Het was wel bekend volgens mij dat die mensen ook een afspraak konden maken. En dan kon het 's avonds of op een ander moment. Maar we constateren dat daar onvoldoende gebruik van is gemaakt. En dan kies je ervoor om een andere methode te kiezen. En dat is nu deze methode. En ik verwacht dat dat gewoon echt gaat helpen. Waarom moeten we nou eigenlijk specifiek op dit terrein woningen komen? Ja, dat is wel een hele goeie. Deze camping, want de aanleiding is dat dit echt een verouderde camping is. En dat heeft eigenlijk twee kanten. Aan de ene kant kan je zeggen, er is echt heel veel achterstallig onderhoud. Er zou heel erg veel geïnvesteerd moeten worden om dat in orde te maken. De elektriciteit, de wegen, het gas, alles moet eigenlijk vernieuwd worden. Nou, jullie hebben er 6 miljoen voor neergelegd, toch? Dat is ja, 5,5 miljoen, dat klopt. Ja, en, nou, iets meer dan 5,5. Ja, en als je dat zou moeten doen, dan pas zou die camping ook beter geschikt zijn. Maar dat kon overigens, dus met 6 miljoen toch overigens ook? Overigens hebben wij in de afgelopen winter een situatie gehad dat het zo slecht ging, bijvoorbeeld door gaslekken, dat de helft van de camping geen verwarming meer had. We hebben op het punt gestaan om mensen te evacueren naar andere plekken. Dus er is echt wel heel iets aan de hand. Het tweede punt, het eerste is de staat van het onderhoud. Het tweede punt, dat is dat de brandveiligheid niet op orde is. In 2021, voordat wij de camping hebben gekocht, heeft de brandweer daar een onderzoek gedaan. En daar bleek uit dat er heel veel geïnvesteerd moet worden om de brandveiligheid op orde te maken. Bijvoorbeeld, 3 van de 10 chalets moeten weg. Ze moeten allemaal opgeschoven worden zodat ze verder uit elkaar staan. Alle coniferenhagen moeten weg. Een brandput moest er gemaakt worden, hebben we inmiddels gedaan. Een extra ontsluitingsweg, een vluchtweg dus eigenlijk. En die dingen bij elkaar, die hebben de voormalige eigenaren ertoe gebracht dat ze zeiden, ja, maar dit lukt eigenlijk niet meer. Dat kan niet, dat kunnen we nooit uitkrijgen, al die investeringen. Dus wij gaan de camping verkopen. Dat was het moment dat de gemeente dacht van, ja, we kunnen afwachten tot hier straks allemaal dure chalets staan van 4 ton. Of we kunnen zeggen, er is woningnood in Nederland. Er moeten 900.000 woningen in Nederland komen. 12.500 in Apeldoorn. Laten we kijken of we daar deze camping voor kunnen gebruiken. Dat is gebeurd. Ja. En dat gaan we doen. En dat is de reden dat mensen van die camping weg moeten. En dan heb je natuurlijk de mogelijkheid om te zeggen, ja, maar kunnen we die camping nou zo opknappen dat hij nog lang door kan draaien? Dat kan eigenlijk niet. Dat kon die vorige eigenaar niet. Nee, vanwege de veiligheid. Dat kunnen jullie ook niet. En dat kunnen wij ook niet. Nee. En dat is ook de reden dat mensen betrekkelijk snel van die camping moeten verdwijnen. Ja, daar gaan we het straks nog over hebben. Ja. Dit speelt inderdaad in heel Nederland. Ja. Wat jij al zegt, Bram, in Oosterhout, zegt de gemeente, we hebben permanente bewoning zo lang gedoogd. Ook daar, dat was ook hier 50 jaar lang de situatie dat het gedoogd werd. Ja, zeggen ze daar, ja, we kunnen niet de mensen zomaar op straat zetten. Onze verslaggever Meerte van der Drift bezocht het vakantiepark De Eekhoorn daar met adviseur Willem Kranen. Het ligt hier in de Zeterse bossen. Je hoort de vogels. Hè? Ja, al waar je kijkt zie je bomen rijden, hè? Aan alle kanten. Ja. Ja, want Willem, je hebt al honderden campings bezocht. Hoe komt dat? Ik werk bij Ginder en mijn specialisme is recreatieparken en campings. Maar ook campings die wat afgegleden zijn, weer bij de les te halen. Dan kan een gemeente als het ware jouw hulp inroepen. Ja, we zijn nu bij camping De Eekhoorn. Daar hebben we afgesproken op de parkeerplaats. Ja. En hier aan de linkerkant is het. Dit stukje was voorheen camping. Hoort eigenlijk nog steeds bij de camping. Is ook de bedoeling dat het weer camping wordt. Maar dit stukje grond wordt verhuurd aan de woningbouwcorporatie. Oh, dit ziet er heel nieuw uit. Ja, het is een ja, ik denk een half jaar oud. Hoe zag het er hier uit toen jij voor het eerst hier kwam? Ja, hier waren 30 hele oude staakcaravans waar de wind doorheen waaide. Waar mensen woonden. Die zijn allemaal weggehaald. En er zijn 20 prachtige bungalowtjes voor teruggekomen. Dat heeft de woningbouwcorporatie samen met de gemeente Oosterhout, die zich hiervoor ingezet heeft, gerealiseerd. Maar ook de eigenaar van de camping heeft hier ook aan meegewerkt. De mensen die woonden in die 30 staakcaravans, die hebben elders een plekje gevonden. Die zijn daarin geholpen. De gemeente Oosterhout heeft de tanden erin gezet en gezegd, we moeten deze mensen een plek geven. Ja, die hebben zich daarvoor hard gemaakt. En dat is gelukt? En dat is gelukt. Dus er is gezegd, wij laten niemand tussen het wal en het schip vallen, om het zo maar te zeggen. Dus wij kijken We maken duidelijk dat iedereen weg moet. Een deel zei van, oké, dan zoek ik iets anders. Je hebt altijd een aantal mensen, of niet altijd, maar vaak heb je een aantal mensen die dat toch heel lastig vinden. Of net een situatie zitten van financieel lastig. Of toch überhaupt moeilijk hebben om de eindjes aan de kaart te knopen en in deze samenleving normaal mee te draaien. Dus je ziet ook vaak mensen aan het rafelrandje van de maatschappij, noem ik het maar, die hier dan ook een plekje gevonden hebben. En daar is gekeken van hoe kunnen we die begeleiden. De gemeente Oosterhout heeft heel erg, heeft hier beleid op gemaakt. Heeft hier ook een speciaal projectleider op gezet. Maar die heeft ook gezegd, wij moeten hier wat mee. Wij als overheid, wij moeten voor woningen zorgen. We hebben het zelf een beetje laten versloffen. Dus wij kunnen, het is te makkelijk om te zeggen van, zo moet het. En versloffen betekent dan lang gedoogd dat mensen hier eigenlijk permanent woonden. Ja. Dus het schept allemaal onduidelijkheid. Gedoogbeschikkingen gegeven. Dus eigenlijk zeggen, goh, u mag hier wonen. Wij gaan er niet op handhaven. En daar is het hele college met als kopman, zeg maar, de burgemeester. Die heeft gezegd van, wij moeten dit samen doen. Omdat het gaat hier niet alleen over recreatie. Het gaat hier niet alleen over wonen. Het gaat hier ook over ruimtelijk, hè? Van waar moet nou wat in de gemeente Oosterhout, maar ook over een stukje veiligheid en sociaal. Dus zij voelden zich ook sociaal verantwoordelijk en daarom is de GGD er ook bij betrokken geweest en het sociaal domein. Om te kijken van wat is nou precies de situatie van deze mensen die hier zaten. En nou, daar kwamen toch een aantal mensen uit die toch wel wat hulp nodig hadden. Ja, daar zijn een aantal mensen echt heel gelukkig geworden op een nieuwe plek. Je luistert naar 5 dagen vanaf de camping De Marshoeve in Loenen. Bewoners moeten hier weg na soms een jarenlange gedoogsituatie, omdat de gemeente hier woningen wil gaan bouwen. En mijn gast is Bram Wattel van de gemeente. Nou Bram, ja, daar kan het wel. Een nieuwe plek voor die mensen gevonden. Ja, nou eerlijk gezegd. Goed voorbeeld. Ja, ik vind het een goed voorbeeld. Ik vind het ook een mooie reportage. En je zou eigenlijk zeggen, dit is hoe we het ook doen. Want ook daar was het zo dat kennelijk een deel van die camping, of die hele camping, dat weet ik niet zo, verouderd was. Ja. En, mensen moesten daar weg. En er is hebben een nieuwe plek gevonden. Niet op die mensen. Camping, maar een andere plek gevonden buiten die camping. Dat zal hier ook moeten, uiteraard. En op die camping is er iets nieuws gebouwd. Nou, wij weten nog niet of we ook dat soort kleine units gaan bouwen. We denken aan een aantal tussen de 100 en de 150 woningen. Mm-hmm. Maar dat kan van alles nog wat zijn. We weten wel zeker trouwens dat een goede verdeling is tussen goedkoop, zeg maar, sociale woningen en wat middenduur en duur. Maar, ja, dus een mix. Maar het is mix, nog ja. Onbekend eigenlijk of iedereen die hier weg moet en geen woning kan vinden, daar een plek kan vinden. Maar op deze camping, nee, want dat ze zullen wel, nou, ik hoop, een plek vinden met onze ondersteuning. Maar dat is iets anders dan dat ze op deze camping een plek vinden. Nee, dat dacht ik mij vraag niet over. Dat is in Oosterhout ook niet, hè? Maar maandag sprak ik Wil Hagen van de vereniging De Marshoeve gaat door. En hij heeft in dit licht een vraag voor jou. Beste Bram, je zou het misschien niet zeggen, maar wij zijn een groot voorstander van woningbouw op De Marshoeve voor de bewoners van Loenen, hun kinderen en hun kleinkinderen. Hoe mooi zou het zijn als we daarnaast een stukje van De Marshoeve zouden kunnen gebruiken voor de mensen die er nu wonen en die geen alternatief hebben. We zouden daar een klein parkje van kunnen maken met misschien 30 of 40 of 50 chalets. Speciaal voor die mensen, geheel zelf bedruipend met tiny houses. De dorpsraad heeft al bewezen dat ze op het gebied van energievoorziening al heel veel kunnen. Zou je bereid zijn om daar samen met mij en de dorpsraad over na te denken? En wat is daarop je antwoord? Nou, Wil, zou ik zeggen, wij hebben al gemerkt dat we prima een kop koffie kunnen drinken met elkaar. Dus dat gesprek, dat zal wel goed gaan. Of wij hier op deze camping zo'n initiatief gaan doen, dat kan ik echt nog niet toezeggen. Dat is ook echt nog wel de vraag. Wij bekijken welk soort woningen we hier willen gaan bouwen. En maar vind je dat een goed idee of niet een goed idee? Nou, nee, ik vind het geen goed idee om nu de mensen die hier verblijven perspectief te geven dat ze hier op deze camping op de een of andere manier verder kunnen gaan. Nee, dat maar het idee van je hebt die 100 tot 150 woningen en dan doe je daar gewoon een stukje van op dat hele terrein waar die woningen komen, een stukje reserveren met, nou ja, Wil zegt het, 30, 40, 50 chalets, een hoekje, een mooi rafelrandje, staat ook leuk in Loenen. Nou, rafelrandjes, weet ik niet of dat heel leuk staat in Loenen. Nee, je bent keurig, keurig net in kleding, brilletje, Bram, alles. Maar andere mensen vinden dat misschien wel leuk. Ja, nee, maar ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat het soort woningen wat we hier gaan bouwen, dat kan inderdaad alles zijn. Nee, Bram, dat heb je uitgelegd. Ja. Maar we willen natuurlijk gewoon concreet weten van die 30, 40 mensen die hier gewoon geen woning kunnen vinden. Of die daar dan kunnen vinden. Ja, maar daar heb ik heel duidelijk van gezegd dat we die helpen om iets anders te vinden. Ja. En ik heb ook gezegd dat niet het perspectief is dat ze hier op deze camping een plek kunnen. Nee, dat is helder. Dus het is niet, ze kunnen niet hier blijven en jullie gaan helpen. Maar aan helpen, ja, daar hebben mensen nu niks concreets. Kijk, jij en ik, Bram, wij rijden gewoon straks naar huis. Ja. En we hebben gewoon een lekker bed waar we in kunnen liggen. We hebben die zorg helemaal niet. Ja. Maar die mensen van de afgelopen week die ik gesproken heb, die hier bij de bus staan, die hebben die zorgen wel. Ja. En heel veel mensen in Nederland hebben die zorgen. Dat roept hier iemand, jullie hebben geen gevoel. Je hebt geen gevoel, nee. Maar heel veel mensen in Nederland hebben die zorgen, dat weet ik ook wel. Ja, maar jij bent van de gemeente. Ja. Jij hebt hier de boel opgekocht. En dat is ook een reden dat we hier die boel opgekocht hebben. Want het is ook het plaatje natuurlijk dat wij hier niet voor niks die woningen gaan bouwen. En dat we hier nog niet voor niks in Apeldoorn... Nee, maar ja, dan is de ene inwoner... En de enige vraag voor jou is telkens van... Kan je deze mensen zeggen dat ze op deze plek of welke plek dan ook kunnen komen? Dat is toch een logische vraag? Dat is zeker logisch. En daar is iedere keer weer mijn antwoord op. We zullen per situatie moeten kijken welke hulp wij daar kunnen en moeten bieden. Want niet in alle gevallen zullen wij mensen zeggen... hebben wij een plek en voor. En in de tussentijd? Niet... Want er is, wanneer moet het gaan realiseren? Is het bestemmingsplan al gewijzigd? Nee, dat is nog niet. Dus hoe lang gaat het nog duren überhaupt voordat die woning er is? Nou, dat duurt nog wel een tijd. En in de tussentijd kunnen mensen hier misschien dan wel blijven? Nee, want ik heb zo even uitgelegd dat het onverantwoord is... dat we hier op deze camping... Ja, maar dat maakt niet uit. Het is nog onverantwoord dat mensen op straat slapen met een baby. Maar dat is ook niet het dilemma wat we hier hebben. Want ik zeg niet dat mensen dan maar op straat... Ja, maar dan de dorpsraad, die spreken we morgen. Die zijn bang dat het dan hier straks gewoon 4, 5, 6 jaar... het terrein ligt te verloederen. En ondertussen tijd hebben die mensen geen huis. Nee, maar het dilemma wat jij nu telkens schetst, daar ga ik niet mee. Want wij helpen wel mensen om een huis te vinden... Alleen niet hier op deze camping. Maar in de tussentijd is de angst er wel dat het terrein ook verloedert en er gebeurt niks. Het kan zo 4, 5 jaar duren. Nou, ik weet niet of het zo lang duurt, maar los daarvan, waarom zou dit terrein verloederen? Dat... Omdat het nu al wordt leeggehaald, het zwembad is al afgezet, de speeltuin is weggehaald, er staan hier al huisjes die zijn weggehaald. Ja, maar als er hier een tussentijd is, dan zorgen we natuurlijk gewoon dat zo'n plek ook gewoon goed beheerd wordt. En ja, overigens... goed beheerd, dan staat er een hek omheen en dan mag je het niet kraken. Wat zeg je? Dan staat er een hek omheen en dan is dat het. Nee, ik begrijp deze vraag niet helemaal. Want dan hebben we natuurlijk ook zorgen dat daar beveiliging is of wat dan ook. Is dat belangrijker dan zorgen voor de inwoners van de gemeente? Nee, maar nu schets je weer een dilemma wat er niet is. Want ik het dilemma is er. Uit te leggen dat we zeker wel die zorg hebben voor de mensen. We hebben nog 20 seconden, Bram. Dus wat kan ik noteren voor de mensen? Dat we wel die zorg hebben voor de mensen. Dat we met hen in gesprek gaan. En dat ze echt op ons kunnen vertrouwen. Dat we hen helpen om weer een nieuwe plek te vinden. En de belofte gaan wij doen dat wij volgend jaar terugkeren. En dan gaan we weer mensen spreken hoe ze een huis hebben gevonden. Bram Wattel van de gemeente Apeldoorn. Dank voor je komst naar de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8 uur. Dan duiken we het dorp in. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans! Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar...